رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرا تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرا تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں، در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرا تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں، کیوں نالہ سوز لے کروں کیوں خون دل پیوں، کیوں نالہ سوز لے کروں کیوں خون دل پیوں، سیخے کباب ہوں نہ میں جام شراب ہوں، سیخے کباب ہوں نہ میں جام شراب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرا تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرا تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں، طالب تہی کی یہ ہم آغوش ہے ہلال، طالب تہی کی یہ ہم آغوش ہے ہلال، اے شہر سوار تربا میں تیری رکاب ہوں، اے شہر سوار تربا میں تیری رکاب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرا تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں، کیا کیا گئے تجھ سے ناز تیرے قصر کو کے میں، کیا کیا گئے تجھ سے ناز تیرے قصر کو کے میں، کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں، کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرا تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں۔ میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں، پر لطف جب ہے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں۔ رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرا تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں۔ حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں۔ رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرا تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں، ذرا تیرا جو عیش ہے گردوں جناب۔